hier is hij. Geluidjagers op het spoor. Goedenavond allemaal. We gaan vandaag om te beginnen naar de kanton Novowai, Barotten. We hebben namelijk een band ontvangen van de heer A.T.H. Delleman, C.K.P. Biak D.T.D., assistent bij het structuuronderzoek. En meneer Delleman heeft een aantal voortreffelijke opnamen gemaakt. Op een snelheid die eigenlijk voor uitzending niet meer geschikt is. Maar die opnamen zijn toch wel zo goed en met een apparaat dat ook op een zeer langzame snelheid aan het 1/7 inch ofwel 4,75 centimeter. Het is zo goed gelukt toch nog dat we ze toch gaan uitzenden. En dat ik mijn woorden van ja, je kunt dit eigenlijk niet meer uitzenden, in feite terugtrek. Want deze opnamen zijn toch nog wel zo goed dat het nog best gaat. Er is natuurlijk wel veel bandverruis. Dat heb je op die lage snelheden altijd. Maar het gaat uitstekend en u moet er vandaag maar eens van genieten. Kritiek op de opname heb ik niet. Dergelijke opnamen worden vaak onder zodanig primitieve omstandigheden gemaakt dat je eigenlijk geen eisen meer kunt gaan stellen. En dat doen we dan ook niet. We zenden het gewoon uit. In ieder geval complimenten, want de opnamen zijn gezien de omstandigheden en vooral gezien de zeer lage snelheid die u gebruikt hebt, zijn voortreffelijk. Zo voortreffelijk dat wij de liederen die u hebt, ik heb een brief al geschreven, ik denk dat u die brief intussen wel hebt, en dat intussen de hele kampong Nobelwaai bij u voor de radio zit om het allemaal te horen. Ik heb u geschreven dus dat de liederen die gezongen worden door de schoolkinderen van de dorpsschool A te Nobelwaai en van de dorpsschool B te Nobelwaai, als mede de gitaarband van Nobelwaai, dat we die allemaal regelmatig in het Maleis programma al uitgezonden hebben en nog steeds zullen uitzenden. Het voordeel van die lage snelheid is wel dat je op een bijzonder klein bandje een opname van meer dan 2 uur hebt kunnen persen. En dat vind ik ook wel een hele prestatie. Het is anders een merkwaardig gezicht als je gewend bent aan de enorme snelheid waarbij bijvoorbeeld bij de radio lopen de banden met een snelheid van 38 centimeter. Dat zijn de hardlopers. En als je dan zo'n bandje ziet lopen, dan is het eigenlijk verbazingwekkend, het voortreffelijke geluid wat er nog uitkomt. We gaan nu eerst luisteren naar een gedeelte van de kerkdienst die gehouden werd op de 25e van de vorige maand in de dorpsschool B te Nobowai. De microfoon stond wat ver van de voorganger, maar de koorzang is voortreffelijk te horen. We gaan even in gedachten en door middel van de tape-recorder naar de kerkdienst in Nobowai, Barotten. Thank you. Dat waren dus opnamen die gemaakt werden tijdens de kerkdienst in de dorpsschool in de Kampung Nubuwai Waropen. Ik heb me afgevraagd wat de zoemtoon op de achtergrond betekent en het doet mij het sterkst denken aan een aggregaat, zodat vermoedelijk deze opnamen niet gemaakt zijn met een batterijrecorder, maar met een opnameapparaat dat gewoon op normale spanning werkt, maar waarbij men een aggregaat gebruikt heeft. Ik kan mij vergissen en ik hoop dat ik dat nog een keer mag horen van meneer Delleman, want dat staat er in zijn brief niet bij. Dat waren dan gedeelten uit de kerkdienst. Tussen haakjes, deze kerkdienst kunnen we in het paleis niet uitzenden, omdat het gesproken woord te onduidelijk is. De zang kunnen we misschien nog wel eens een keer gebruiken, gewoon in een programma van kerkzang. Maar de voorganger, die staat wat ver van de microfoon en wordt door de zoomtoon en door de kinderen en zo eigenlijk wel een beetje te veel gestoord. We gaan nu luisteren naar liedjes gezongen door kinderen van de dorpsschool A te Nubuwai. Het zijn opnamen die gemaakt zijn in de school. We gaan weer terug naar Nubuwai door middel van de opname van de heer A.T.H. Delleman. Nubuwai, 27 juni 1961. Inilah murid-murid dorpsschool A di Nubuwai dengan kidung-kidungnya. Pertama, puji lagu kelepas Mazmur 124. Dat was dus een lied gezongen door kinderen van de dorpsschool A te Nubuwai. En ik moet nogmaals zeggen, het zijn toch wel gezien de lage snelheid van 1/7/8 inch per seconde, de band loopt nauwelijks, toch wel voortreffelijke opname. We gaan nu naar de dorpsschool B te Nubuwai. En daar zingen de kinderen dat grappige liedje dat we ook in het Hollands wel kennen. U weet wel, van dat oorlogsschip. En er was een oorlogsschip, dat was er op een duimpje na, verzonken op een klip. Was er een oude vrouw, die nam dat hele oorlogsschip en stak het in haar mouwen. Het vlees was naar die knoop, mocht de 25 voor één glad houten knoop. Dat zingen ze nu, maar dan natuurlijk in het Maleis. Dat lied van dat oorlogsschip door de dorpsschool B, de Nubuwai Waropen. Thank you. lied van het oorlogsschip gezongen door kinderen van de dorpsschool B. de Lubuwaai. En dan gaan we nu in gedachten naar de zondagavond, als de jonge lui van Lubuwaai te samenkomen op de voorgalerij van het kosthuis om daar gezamenlijk wat te zingen en te musiceren. Gebruik wordt gemaakt van een gitaar die helemaal gemaakt is van materiaal dat gevonden is in de Hutan, in de Bush Bush. Alleen de snaren die zijn gemaakt van nylon, plastic, droge lijn. Zondagavond, de jeugd van Lubuwaai zijn gekomen om te spelen op de galerij van het posthuis. Waar we even aanwezig waren te midden van al die gezelligheid die daar heerst, te midden van de opnamen van de heer A.T.H. Belleman. Tabé, vaarwel, Lubuwaai, waaropen. Geluidsjagers op het spoor. Goedenavond, amateuropname enthousiasten en andere luisteraars allemaal. We mogen wel zeggen dat onze trouwste medewerker is de heer Delleman. En die heeft nu weer een reisje gemaakt over de eilanden in de buurt van Biak, de Padaido-eilanden. En daar heeft hij ook weer opname gemaakt. Gelukkig maar, want daar hebben wij nu weer plezier van. Ik zal u een paar van die opnamen laten horen. We gaan ze volledig gebruiken, meneer Delleman, in het Maleise programma, maar in dit programma ook een paar stukjes. Misschien kan het andere luisteraar stimuleren om ook dergelijke bandjes te gaan maken. Kinderen zingen. En dat is een opname die gemaakt werd op het eiland Bromsi in de kampong Saribra. Aku cinta di kau. En dat waren dan de kinderen van de Kampung Saribra op het eiland Bromsi. En we gaan nu luisteren naar zang in de Kampungs Menupi Sen en Yeri op het eiland Padaido, op een van de Padaido-eilanden. En daarbij is ook bamboe fluitspel. We zullen het laten aankondigen door de guru. Het betreft hier dus een opname die gemaakt werd in de kerk van Menupi Sen. Dat waren dan opnamen die gemaakt werden in Menupi Sen en Yeri. We gaan nu naar de Kampung Sasari. Daar horen we weer zang door schoolkinderen en muziek van het bamboe fluitorkest met trom. Thank you. En vervolgens gaan we nu naar een kampoenhuis. Het is er erg gezellig binnenin, want daar zitten een aantal schoolkinderen en nog wat oudere meisjes. En die gaan voor ons zingen onder leiding van een oud leerling van de MVVS in Corrido. Begonnen wordt met een liedje waarin de kinderen zingen dat ze blij zijn dat ze naar school gaan. Kom, laten we naar school gaan. Wat komt daar buiten langs? Dat is het Bamboe Fluitorkest van de kampoen. Vader Jacob, slaapt gij nog? Ik geloof wel dat dat liedje, die kanon, bekend is in alle talen ter wereld. Ook op het eiland Passy, Pulau Passy, in de buurt van Biak. De kinderen van de dorpsschool B zingen het. Veel lawaai en veel vaart wordt vader Jacob gewekt in het Nederlands, in het Biaks en in het Maleis. En tot zover dan de zoveelste bijdrage, de zoveelste goede bijdrage van de heer Belleman. Nogmaals, hartelijk dank voor uw medewerking. En voor degenen die daar belangstelling voor hebben, kan ik nog even vertellen dat de opname werd gemaakt op een batterij-tape-recorder, een nieuw model. Niet eens zo heel duur, een kleine 300 gulden ongeveer. De snelheid is 1/7/8 inch, dat komt overeen met 4,75 centimeter. Dat is een heel lage snelheid. Dat betekent dat al deze opnamen die u zojuist gehoord hebt, ongeveer het tiende deel uitmaken van de opnamen die staan op een heel klein bandje, dat u normaal gebruikt voor een gesproken brief, bijvoorbeeld naar Nederland. En de kwaliteit, ach, het is en blijft natuurlijk een batterijrecorder, maar de kwaliteit is toch wel bijzonder goed. Dan gaan we nu naar Hollandia. My Bonnie is Over the Ocean. Dat is een van de liedjes dat wij vonden op de band die gestuurd werd door geluidjager Zarius Punjol in Hollandia. Hij is een van de jongens van de amateurband The Hill Rockets. Het bandje werd speciaal gemaakt voor de uitzending Geluidjagers op het spoor en zou graag wat aanwijzingen horen van mijn kant voor een eventueel volgende opname. Wel, jongelui van The Hill Rockets, jullie spelen fijn en de opname is helemaal niet zo slecht. Alleen de verhouding tussen de zang en de muziek is niet helemaal goed. Het zou goed zijn om in de toekomst te proberen de zanger wat meer op de voorgrond te krijgen. Hoe je dat precies moet doen, nou eigenlijk met twee microfoons, maar het kan ook wel met één, maar dan moet iemand die de opname verzorgt, de microfoon bijvoorbeeld in de hand houden. Zolang de zanger zingt, houdt hij de microfoon niet al te ver van de mond van die zanger. Is de zanger klaar, dan houdt hij de microfoon wat hoger en kan het orkest ook wat harder spelen. Daarbij moet een ander dan aan de knoppen draaien om te voorkomen dat het geluid te hard of te zacht zal worden. Als je op die manier gaat experimenteren, krijg je op de duur toch een resultaat dat een klein beetje gaat lijken op een echte grammofoonplaat. Maar ja, met een grammofoonplaat hebben ze installaties van duizenden guldens, dus helemaal hetzelfde wordt het natuurlijk nooit. We gaan luisteren naar twee liedjes. My Bunny, gezongen door Patty, en Memories, gezongen door Zarius Punjol zelf.